سورت طلاق ورپسې دام مدنی سورت ته ها نازل شوه دې پس ته سورت دهر نه او دې ته سورت النساء القصرام وای وړو کې سورت النساء یو غټ سورت النساء تیر شو هغه زو پیندم سی پارا کې سلور م سی پارا کې هغه شروع شوه دا اوس سورت النساء القصرا دې ته وای وړو کې سورت النساء ها خجی د دې مخکې سورت سره ربط سره مخکینی سورت سره د دې ربط دادې چې په مخکینی سورت کې تا ته ترغیب درکو ایمان به مقاصد سلور امور باندې ایمان راوړه په دې کې به تاسو امور د تنظیم مخای چې خدای سلور مقاصد باندې خو ته ایمان راوړی نو تنظیمی امور د کورنۍ تا دغه سیستم بسنګ برابرې بل په مخکې او کې ورته وې کنه چې د الله فتقوا الله ما استطعتم نو په دې کې برکت د تقوا فائدې ذکر کی دغه رنګ مخکینی کې ته وې فتقوا الله ما استطعتم نو په دې کې برته وې تقوا کوا په کورنۍ کې د کورانو په کورنۍ معاملاتو کې هم د الله نه تقوا کوا نو دغه برکت ذکر کی داوود سورت چې دا هغه بیان د امور تنظیمیه و دي او د امور تنظیمی امور کې بیا د کورنۍ سره متعلق امور دي او په دې کې ذکر کوي و سره احکام د شرعي به ذکر کی سپارسو پاره کې به دیار لس امرونه وي او درې به پکې نواهی وي دا به د ذکر کوي او هغه ته به نوم د حدود الله ورکې چې دا د الله تعالی حدود دي په دې کې به پنځه فائدې د تقوا هم ذکر کیږي او درې نمونه د الله تعالی به ذکر کیږي ها په دې طرز باندې به دا صورت چلیږي ها په دې طرز به چلیږي چې تنظیمی امور به خوشپارس امور به درې پکې نواهی او دیار لس پکې اوامر او پکې به ور سره پنځه فائدې د تقوا دا ذکر کوي یو دا کی یو بل دا کی دعا بل دا کی دعا دا څه باندې ذکر کوي بل بل ذکر کوي ادری نمونه د الله تعالی دا غي نو ورستو د طریقه او تجزیه د صورت څنګه د ترتیب څنګه دی نو اول به امر وکي په طریقې د طلاق شرعي سره شرعي طلاق به څنګه ورکه او دا غي نه پس بیا آداب در ذکر کوي چې طلاق دی ورکه نو پکې دا غي نو ورستو بیا سم عمل وي څه آداب به وي بیا دا غي نو ورستو احکام د عدت ذکر کوي په دویم آیات کې هغه بر ته ذکر کی په دې کې به اوامر ذکر کیږي دا غي نه پس به بیا په سلورم آیات کې اقسام د عدت درې ذکر کوي او د تقوا فائدې او په دې من منس کې وسره ذکر کی اول او دویمه به ذکر کوي په دویم آیات کې او بیا په دغه کې په سلورم آیات کې به ذکر کوي بیا درېمه فائده د تقوا او دا غي نه ورست به بیا تا څه کوي بیا به ته فائدې د تقوا ذکر کی سلورم او پنځمه په پنځم آیات کې دا پنځه فائدې د تقوا برته ذکر کوي دا غي نه ورست اس کې نو هن من حيث سکنتم احکام به ذکر کوي د متعلق د سکنا د نفقی د عدت او د رنګ د ارضا سره چې سلور خبرې دي چې ګور تاخل ته طلاق ورکو نو دا خبره به عدت کم ځای تیری دا رنګ مطلب دا دی بسم را عدت تیری او دې سره به مطلب دی باندې به نفقه سو کې خرچه به سو کې او که چرته مطلب د متعلقه خبره طلاق خبره خو ستا بچې د هغه ته شودو ضرورت دی نو شودو به څنګه ترتیب وینو دا هغه مسائل برته ذکر کړي بیا دا هغه نه پس مقدار د نفقی چې دا نفقه کې نو دا به سمره کې نو هغه به دا هغه مقدار برته کړي دا شانتي په دې کې به بیا وکایم من قريه عتق عن امر ربها فاطمه آیات کې برته وایي چې ګوره دا احکامات اومانه دا چې چا نو مرلی هغه ما ته باکړي دي نو تقویب باور کې چې پس سره ته څوک تقوا نه کوي دا قوای مکذبونه او اجمالا او خدغه احکام کو جسو قصور کا یغی تبی ورکی بیا به تخویف اخروی داغینا پس ورکی نو دا به تقریبا رسیگی تر لسما آیات پوری د لسما آیات نه پس ب بیا صداقت د رسول او مقصود د رسالت به ذکر کی او بشارت به ذکر کی او پاخر کی بدلیل عقلی او دلیل عقلی مقصد ذکر کی چې مقصد د دلیل عقلی سی وی نو هغه به ذکر کی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوا هن لعدتهن دا خطاب نبی علیہ السلام ته دی خدا خطاب اصل کی امت ته دی خو چون کی خطاب په مشر سره کیږي نو پدی وجہ باندې خطاب یې هغه ته وکړو اے نبی اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکوي خذو تا بیبیانو ته طلاق ورکوي نو فطلقوهن طلاق ورکوي ابو ایتا دا اولنی امر لعدتهن نو با شوافی د دین استدلال کوي و عدت پس سره دی عدت په تهرون سره دی عدت شمار گوره یو دو دغه دی کنه یو حیض دی بیماری دا یو تور دی زنانه پاکوی نو مونږه وایو عدت شمار لکیږي په حیض سره شمار لکیږي او دغه وای چې نه امام شافعی ته وای چې نه عدت په تهر سره شمار لکیږي هغه دی دا کې وای د عالم د وخت د پاره دی فطلقوهن لعدتهن نو طلاق ورکوي دوی له په وخت عدت د دوی کې طلاق وای ګوره په کوم وخت ورکیږي په تهر کې به ورکه په حیض کې به طلاق طلاق نو ورکی نو اللہ تعالی د طہر ٹائم تا وقت عدت وی نو معلوم ادا چھ طہر باندھی عدت شمار لے کیگی منگا وے نا دل تک دالان د توقیت نہ دے دالان چ دے دل تک دا دغل دا مقدر دے ا زدا متعلق تے مقدر پوری فتلقو ہننا مستقبلات لعدتہننا دے تا طلاق ورکی پدا کے حال کی چھ دی اڑان دکی زون کی خپل عدت تے نے پتور کی ورکا ہے طرف تا روان را نو پاگی کی بشمار یو پاگی کی من سر دلائل دی چھ منگا وای چھ گورا تک راغلو کنا چھ حدیث کے راضی چھ طلاق المرأۃ طلاق الامتی طلاق الامتی تطلیقتانی و عدتها حیضتانی طلاق دا امی چھ کم دے دو طلاق دی او عدت دو حیض دی نو دینا معلومی کی داتے نورم پک دلائل دیر دی لکھا منگا تقدیر لگو فطلقوهن نا طلاق ورکی دی زنانو تا لعدتهن نا مستقبلات لعدتهن نا چھ دی مستقبل وی لعدتهن نا عدت فلتا و اقص العدتا دویم امر دارے و اقص العدتا و شمار کوئی دا عدت عدت شمار یعنی دا تک خبر چھ نہیں باقیدہ تک تک بشمار لے کی گی چھ وقت پورا شو نبیہ علی زنانا چھ کم دن اغا پاکی گی آدھا کی گی تاتا اغا بائی نکی گی و دیمینز کی تو رجوع کولے چھ او دا سنے چھ تشمار نکی او دا چانتی رجوع کے او پاگی بانے وقت اوڑی دلی واتقو اللہ ربکم بل امر دار تقواو کئی دا اللہ تعالی نا ربکم چھ رب ساسو دے فدی صورت کی بل تقوا ذکر لگ دیر رازی ولی وجہ صدا وجہ دار مسرد طلاق رالا نو مسرد طلاق چرا چھ نو خدا خاون پس شروع چھ او خاون خدا پس شروع چھ ولی جدا ولی طلاق دار کو ویلے رکا خدا تباک دا سے اداس اداس دا دارو بختانو نا او غیبتوں شروع کی دغه شان کے سڑے چھ کم دکلا کلا فضل کو نے سڑے وی کنا نو غا پخدا پس شروع کی نو اللہ وی وتق اللہ ربکم دا اللہ نو یہ دی گئی ورے بے ضائع خبر ہونا کئی فضل خبر ہونا دان ساتئی لا تخرجوهن من بیوتهن مو با پیدا زنانا دا اول نہ ہی من بیوتهن دا کورونو خپلونا دا دوی دا کور نہ دا مو با سن دا خل دی کور اس نه دا خو طلاق شو دا خو جدا شو دا دی خپل کور دا خاون کور وته اگئی نا تروسا کور خدا دا دی کور کنا نو دا کی ترسو پور دا عدت پورا کین دا دی کور مو با تا ولا یخرجنا او نہ دی خپل وزی الا ایاتینا بفاحشه مبینہ مگر پا وقت دی رات نو کی بے حیائی بخکارتا بے حیائی کارتا دا یا خدا را چلتا کی جنگو نہ کئی پوچھ کنا لانجی جوڑی کڑی پکور کے اخری مشکل سوچ مطلب دار چہ ردا جدا کو نو اگی د وجنا دا مسئلہ جوڑ شی یا داو کی فاحشه مبینہ بعد وے زنا دا نو چہ زنا او کی نو بیا دا حد پار باہر راو باسل شی نو اگ صورت کے براوزی گنے نور بنا راوزی وتل کا حدود اللہ دا حدود دا اللہ تعالی دا قوانین دا اللہ دی اس دی تے فاخر کے دا قوانین نو ور کو چہ گور گور دا سے نہیں تے تو اتے بعد دا مستحب کار بھئی او کما پہ عمل کو کو میں نہ کو اللہ وے دا زما قوانین دی و من يتعد حدود الله اغا سو كتير شي د قوانين د الله د كل د الله نا فقط ظلم نفسه و يقينا د ظلم ك فدان خپل باندې لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ول دا فقور کے ساتھ دي دي حکمت سده نو اغا حکمت بیان نه لا تدري زکدي نفس پتا نشته لعل الله يحدث بعد ذلك امرا شاید کہ الله تعالى جوړ کی بعد ذلك پس د طلاق نا امرا یو بل معاملا کی دي شي الله تعالى دا سے معاملہ جوړ کی چلو دو خود چکم دے خاون تا طبیعت شو دے خاون خود تا وچ رجوع کی نو دا معاملہ کی دیش را جوړ چ لہذا گزارا کا پکور کے دیوی بس دغه سره مکوا فیدا بلغنا جلہن اس داغی نفس دویم احکام دے عدت ذکر کیں بلوغ الاجل فیدا بلغنا ما تا استویو دا مجاز مشارفت تے مجاز مشارفت دیتا وے کنا چ یو شے تا وتا نزدی ورلی توای دوار اور رسیدم توای دوار اور رسیدم اعلان کے رسیدل قرانی ور داخل شوی نہیں ولیکن دیتا مجاز مشارفت وی بس ور رسیدل دی داغی تا قربت اون دی والے دی نو فیدا بلغنا اللہ وی چکل اور رسیدگی دی اجل ہن نا غنی تخ پلی تا دا عدت فامسکوهن بمعروف اس اختیار لتا تا فامسکوهن نو بیا ساتئی تا تو دی لرا بمعروف بشرعی طریقہ او فارقوهن یا رخصت وی جدا کوی بمعروف بشرعی طریقہ پدی طریقے سارا مطلب دار ہے دوڑ کار کتاب تا تو اختیار دے کہ ہر یو کہ خدا ما تا تو وی چې کله صد عدت اخر ته نږدې چې په دغه وخت کې ولې شي او که چرته عدت پوره شو نو بیا خو بای نه شو بیا خدا غي خو خرج او تاسو سره مطلب تجدید نکاح کوي کې نه کوي د سره واشهدو ذوی عدل منکم او گواهان جوړ کړي دو کسان عادلان من منکم استاسنا دو عادلان دا عدل والا کسان چکم دی اغا پک گواهان جوڑ کئی چه ما رجوع اکڑا یا دا رجوع نکوما پا دی خبر بان گواه جوڑ کئی واقیم الشهادت لله او واقیم او ادا کوئی الشهادت شهادت لله خاص دا اللہ دا پارا نو شهادت کی مطلب دار چه پتاوئی ہے مگا کم سرین شاہد جوڑ کچا او بیا ضرورت را گئی او اغا گواهی کئی نو گواهی دا غن طلب اس نو گواهی دی بیا پتای نا بیا دی گواهی کارا کی جاو بالکل منگا او چه دا خبر شیوا ذالکم یعظ به اللہ تعالی وی دا احکام کی دی نصیحت کولا چی پدی سرا من اغا چاہتا کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر کی وی اغا ایمان راوڑی پا اللہ باندی پورت دا آخرت پورت رستا نئی باندی ومن یتق اللہ اس دا تقوی دا فائدی دکر کئی چی سوک تقوی او کی دا اللہ نے دا اللہ پدی احکام باندی عملو کی ومن یتق اللہ اغا سوک چی تقوی او کی دا اللہ تعالی نا یجعل لہو نو اجوڑا با کی اللہ تعالی دلرا مخرجا زائد وسود مصائبنا اے اللہ بتا دا مشکلات نا دا وسول آر برا تجوڑا کی مشکل برازی لیکن تا تبا اللہ دا نجات زائد جوڑای تقوی دار سرے اللہ تعالی اوباسی دیم نمبر ویرزقو من حیث لا یحتسب بلا فائدہ دا تقوی دارا چی رزق بور کی اللہ تعالی دتا من حیث دا اغ طرف نا لا یحتسب چی رزق گمان نکی گی دا دا حضان بوتا اللہ تعالی روزی جاری کی چی رزق خیال و گمان کی باق خبرانا رازی ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه ومن یتوکل او سوک توکل کی علی اللہ فا اللہ تعالی باندے فهو حسبه نغا اللہ کافی دے دلارا ان اللہ بالغ امره یقینا اللہ تعالی پورا کون کے دے کار خپل لے دے وعدی خپل لے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا اس کے تو ہے چنا ما کو توکل کرو ما بانی مشکل راگے مداری جواب پہ قد جعل اللہ یقینا گر دور دے اللہ تعالی لکل شیء ہر یوسی دے پارا قدر نیو خاص اندازہ یو خاص وقت الک بعض مسائل پر تقدیر کی تا لکھ لی چھو دی اگر ربان راضی اگر اللہ و امام مقرر کر دی ولا ای اسنا من المحیض اس سے پتہ کوا سارے ترغیب در کو بیا مسئلہ واپس راشا واپس راشا چھ خدا عدت کی تیری زنانا دا بس عمر وقت تیری نو پدی کی رتا اقسام دا عدت دری اقسام دا عدت در ذکر کی یو کو معلوم نہ کنا کہ ول مطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قرو اگر دری حیض تیری چھ کم زنانا اگر دغتی گری بان بیماری راضی کو زنانا دا اگر بیماری چھ کم دنو اگر بوڑھی چھ ویلا او دا اگر بیماری نہ راضی نو اگر سر بس چل کی گی یا زنانا دا اگر دا سے چھ اگر دا عمر تندر سے چھ اگر بیماری راشی یا مطلب دا دے چھ اگر پ حمل دا اگر پ گیڑا بان قبیلہ دا نو بیا و دا صورت کس چل کی گی نو دا اگر دری اقسام دا بیان دے دری حیض دا عدتن ولا اگر زنانا یا اسنا چھ اینا امید چھ وی من المحیض د بیمارینا من نسائکم د بیان استا سنا مسلمانان نا ان ارتبتم کچر تاسو شکیانی فعدتهن ثلاث اشهر تشکی چی را دوست دی کم دا او منم کنا این مطلب شکی پس او جبان دی که شکی نوی یقین دیو بیا هم مطلب دا چی بیا بیم عدت دری میاشتی وی خو کچر تا دی شک مسئله و چی را دی بیماری راضی و کنا راضی نو بس دری میاشتی بس بیا صدا بیا کار دیگا فعدتهن نو عدت دا بوی چی دی ثلاث اشهر دری میاشتی دی دری میاشتی با عدت تیری اس دا یئسنا من المحیض اگر زنانا چی ناومیده چی ناومیده کی پسم را عمر کی دا بس پا عادت تا نساو بانه جاری دا خوشی بعضو چا پا که 15 سال ویخا چا 15 پانزو سودار تیمونی مقرر کردی لیکن صحیح خبر دارا چی بس دا بعض زنانا زر آئی سیو گردی گی او بعض زنانا دا سی آدیر وقت نگردی فعیدت اون نصرات و شورن والا یوغ زنانا لم يحيض ناشر آغوی بیماری ندر آغلی آغوی ترو تا پر بیماری شوی ندی نو دی مطلب دا رد دی پا منکرین حدیث پانی صراحتا چی منکرین حدیث وی چی دا معشوم نکاح چکم دی دا غن آبالی دی نکاح نکی گی نو تور تو وی دا سنگا چل دی چی دل تا که اللہ تعالی وی چی آغا زنانا چی دا آغوی بیماری ندر آغلی نو خو معلوم دا چی نکاح شوی دی عدت چی تیری خو طلاق ور شوی دی طلاق بغیر دی نکاح نکی گی نو طلاق بغیر دی نکاح نکی گی معلوم دا ہے چی دا واجه کی گی و اولات الاحمال ایدلو او اغا دو حمل والا دو کبیری والا دنانا اجلو هننا داغوی نیتا چدا این یدعنا حمله هننا تردی پوری دا چی اوزه گئی حمله هننا اغا بچه اخفل بچه اغا حمل چکم ده اغا اوزه گئی ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا اس دا بتا کر پاتی کی گی اگر چه دیر اغاٹ زمانه دا خوش که نا دری میاش تیری یا مطلب داده چه اغا در وضع حمل پوری که دیش شپگه تا میاش تیو لگی نصبه فضی کم گوار تقوی که دا سبا نکه چه اغا دمرا تنگه تنگه غریبا چه اغا دیتا مجبور شی چه اغا لاره شی ومن یتق الله ناغا سوچ تقوی و کده اللہ تعالی نا یجعل لهون او بگرده اللہ تعالی دلرا من امری فمعمله دادکی یسرا اسانی اللہ بورت معمله اسانه کی لیو دا غدار چه معاملات اسانی کی پر تقوی بانده دا سلورم فائده شوا ذالک امر الله انزله الیکم دا امر دا اللہ تعالی دے انزله الیکم چه نازل کرده تاستا درم فائده شوا ومن یتق اللہ اغتو کی تقوی و کده اللہ تعالی نا نیوکفر آ ذالک امر اللہ دا حکم دا اللہ دے او منزل حکم دے وزعین دے ومن یتق اللہ اغتو کی تقوی و کده اللہ تعالی نا یکفر عنه سیئاته نلری بکی اللہ تعالی ردن گناہون اردو دائی بلا فائده را تقوی و یعظم له اجرا او دغب کی لوی بکی اللہ تعالی دل را اجران بدلا اللہ بلا تدیر اغتا بدلا ورکی تر دی پوری دا پینز فوائد دا تقوی اغی ورطا ذکر کل چه اغی ورطا ذکر کل اس داغی نفس احکام دی متعلق دی سکنا سر دا بکم دا پاتی کی دا عدت بکم دا تیری دیم نمبر نفق دا عدت تی و ارضاع دا دا سلور مسئلی ذکر کل از کنوهن من حیث سکنتم و سوی دا زنانا من حیث پا غضای کن سکنتم چی تاسو پکی اسی گئی من وجد کم دا طاقت مطابق تاسو ستاسو دا توان مطابق چی کم زائی دے نو بس بکوی پا غیر زائی کرده دا اسی گئی دانا دا چی دا وی چی نا خود نواب لوری ما او ما دا بنگلہ راکی دا بنگلہ کی اسی گم نا دا خپل وست مطابق زائی چی زما کم دے پا غیر چی ما سر اسی گئی نو دا غبی ولا تو دار روحن لتو ضیقو علیهن او ما ضرر مکو ورکوی تاسو دویتا لتو ضیقو علیهن دا دیل پانا چی تاس تنگی را ولی پو دوی باندی ایت ضرر سنگ ورکی دا چی زنانا و سر پکور که ورواچی چی ادرگ دا و سرار وقتی جنگونا کی چی دا سشی دا تنگ شی چی دا لاد شی کلا دا اوبو و کلا دا خوراک سختی پر اولی چی دا تنگ شی و دا دا دیکور لاد شی اللہ وی دا کار مکوی فا این اردان لکم فاتوهن وإن كن أولات حمل أو كثر توي دوي دو حمل والا فأنفقوا عليهن نو خرچا کوي پدوي باندي حتا تر دي فور يدان حملهن چه اوزي گئی دوی اگر قبيله خپلا ایک پلا اگر بچي چکم دي اگر اوزي گئی تر اگے پوري بتا سکوي تاسو بده دي باندي خرچا کوي انفاق پف کوي او دلته کې سوال داده چې دا انفاق یوازې پدوي باندي دي او کنه دا انفاق په نور متلقات باندې دي نه انفاق په پټول متلقات دي خرچو پټول باندې کې لیکن دای ول خاص کړه دای در تخاص ذکر ذکر پس تو گوه چه وی اتم یاشتی نهم یاشتی شپک میاشتی بده پدی خرچی کما اگه بده خوره تقیصه لگه آسانه چه دری خیده دی بس اگه پا دری میاشتی که برابر چیده به رخصت کما لیکن ده دی مساره پتاوانه لگه ورخطایی را ولی چه یار دا خو بدیر غط وقف لی نو الله وی نا دک که دیر وقف لیم دا بدل تکی فان فی خو علیهن نا فا حتی ترده پوری یدان حملهن نا چه اوزه گه یغ بچه اقبل فا این اردان لکم نو کچر تدی شوده در کول لکم تا تو تا یعنی لی اجلکم اے تال شودن در کئی شودس تا بچی لے ورکئی نستا دا وجن ورکئی نو بیا بس تل کے فآتو ہننا او دا طلاقا فآتو ہننا نو ورکوی اگوی تا اجورا ہننا بدل دا ہوئی دا غی کما بدل دا دی شودو فا بدل کی کیگی نو بس تا والاقا ورکوا واعتمرو بینکم دی معروف او جرگا کوی بینکم پا قبل میانس کی پکورا نہیں کی دی معروف دا عرف مناسب دا عرف مناسب پاگی بانی دی علاقی دا غم و ریت مطابق دا نرخ مطابق کی نہیں چه مطلب دا شودو زنان له خلق څومره روپۍ ورکې بس دا غي مطابق اوس وخت طلاق دا زما بچی دل شو دا ورکوا د بتاله تمره خرچه در کومه و ان تعاثرتم فتترجع له اخرى او که چرته تاسو یو بل سره تنګي کوي تنګي را ولې په یو بل باندې اے خاون وای وای د بتاله خلق چې کوم دن مثال په تور باندې د میاشتې 2000 500 روپۍ ورکې خاون ته وینې 500 در کومه نو رینه در کوم هغه تنګي را ولې خدا ورته وای چې مال مطلب دا د 500 راکې خدا ال زر برکې خدا چې کوم دن هغه پرې کسې واکې پیو مل باندې تکلیف راولی نو الله وای پرې کړی فتا تر دی له اخرى ذره شوده بور کې دی ماشوم ته اخرى بل زنانا بل به ور کې کنه سریه لیون فقدو ساعت من ساعتی او دا خرچه چې کای انفاق دا په کوم انداز باندې کو نو الله وای لیون فق خرچه دې کای دا زو ساعت هغه خاوند پرا خی اے مالدار تړې دې من ساعتی دا مال په اندازه دا مالدارای دا مال د وسعت په اعتبار سره ته خرچ خرچه کوا دام ندا چه پلا خمال داره سره او خب وزاره دکیگی او بس در دین نه هم یاشته و تم یاشته دلتا که غریب ناست دا یاسته بچی تا شده ورکی طلاق ناست دا او آقا چه کم دن تاوه تا بس دادوگان و بوری راولا و دی غردولو تا دی بس دان خرا او دمان نور کفتنا مکوا نو دا سری دا بیان فراخی مطابق خرچه ندا و من قدره علیه رزقه او آقا سوک چه تنگ کلشو پاغ بانی رزق دا فل ينفق نو خرچه دکی مما دا آقا نا آتاه الله چه الله ور کرده تا آچه چا رزق تنگ ده نو آقا دا آقا خپل غریبی پانداز بانی که خرچه کی خجی لا یکلف الله نفسا اس یو قاعده بیانی لا یکلف الله نفسا دا ولی زکه چه الله تعالی ذمہ داری نا چه پیو نفس باندی ما الا ما آتاها مگر پا قدر دا آقا آتاها قواها چه ور کرده ده تا سمرا قوت نا اے ده تا سمرا قوت ور کرده دا خپل قوت مطابق پا دوانی الله تعالی ذمہ واری اچه سیجعل الله نظرت و وبغرد الله تعالی بعد عسر پس دی مشکل نا یسرا اسانی ایت لگا خرچه کوا الله با اسانی را ولی او جتا پ نش نش بانے گڑے نو خام خابر سر الله تعالی نش کی نو پدی و زبان لکھتا تا وچ لگا گزارم کوا دا سن مکوا کہ اسی بیت تا نش نش شروع کڑی دا مکوا دا تر دی پوری دیار لس اوامر او دری نواهی اغا ذکر شو که تازو شماره لی تلقو هنه یو احسر عدت دوا بیاور پسید کم دینو انفقو هنه دری فارقو هنه تلور او اشهدو دوی عد من کم دایتو چو دای پینزو او ور پسید کم دی اقیم الشهادتا دایش پگو بیاور پسید مخی دا واتقو الله ربکم بکی تیر شو اغای و دا اغین او رستو اسکنو هنه اتو او ور پسید فا انفقو علیه نه او فاعتهن اجورهن لس او واعتمروا بينكم دا يولس او لينفق دولس او فلينفق مما اتاه الله دا ديار لس دا ديار لس اوامر شو او دري پکيت کوم ده نواهي در تذکر شو چه لا تخرجوهن دا پزور او با سما دويم نمبر ولا يخرج ندا دي پخپل نوزي دريم نمبر ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم داش پالس اوامر او نواهي تر دي پوری ذکر شو چه ذکر شو او سود دا اوامر نمانی نو دا غید پار تخویف ورکی خواه وکا ایم من قریتن اللہ وی دیر دا وطنونونا عطت چه سرکشی که دا وطنون والاونا بعد خلقو پا دی وطنونو که وسیدل اللہ وی عطت سرکشی کریوا عن امر رب دی ها دا حکم دا رب پلنا دا حکم دا رب پلنا دا دی قریینا و رسولی و دا رسولان دا اللہ فخاص بناها حسابا شدیدا نو حسابو کمونگا غی وطن سراغی کلی سرا حسابا شدیدا حساب سختو او حساب سخت حدیث کی راضی من خوص بحالکا نو حساب سخت دا و عذاب نی پراوستو ورستو وی و عذبناها عذابا نکرا او عذاب ورکو منگا غی تا عذاب ناشنا عذاب سزا سخت نو ورکلا فضاقت و بال امرها نو ویسکو و بال امرها سزا دا کار خفل و کان عاقبت و امرها خسرا او و اخیری انجام دا کار دا خسران تاوان اعد الله لهم عذاباً شديدا تیار کړی دی الله تعالی دوی پر عذاب سخت په آخرت کې فتقوا الله نو یری گئی اے د الله نه یا اول الالباب اے خواص دار د خالص عقل یعنی دغا اوامر منه یول دین نواهی نظام ساتي تقوا دغا دا الذين امنوا اے او اے خواندار د خالص عقل هغه کسان دي چې ایمان راوړ دي اول الالباب سوق دي مؤمنان دي او تفسیر بیا په سوره علی عمران کې تفسیر شو قد انزل الله الیکم ذکرا یقینا نازل کړه د الله تعالی تاسو ته ذکر نصیحت وحی خو شدا قانوني وحیدا او نصیحت که تاسو ته پاره رسول یتلو علیکم آیات الله دا اوس د دین صداقت ته رسول او مقصود د رسالت او بشارت دا ذکر کړي رسالت الله تعالی رسول الله علیه ګل دا رسول صادق ته او مقصد ته سره پار راغله دی او بیا چې چا اومنه له فائدې ویږي نو رسول یتلو علیکم ارسل رسولن را لګل دی الله تعالی رسول انزل الله الیکم ذکر الله دا ذکر نازل کړه دې او وارسل رسولا دې صدا خپل فهم کیږي اور علی گله دې رسولیت تو چې ولی علیکم پتا سبحان دی آیات الله آیات نو د الله تعالی مبینات واضح بیان اون کې د احکام ما تاسو ته ویلو یو بینات قران کې راځي یو مبینات راځي نو بینات چې راشي هغه دلایل چې پاغي کې بیان د عقیده واضح راغلي مبینات چې راشي نو هغه دلایل چې پاغي کې بیان واضح د احکامات راغلي نو هغه ته مبینات وایي ليخرج الذين آمنوا مقصد در رسالت داده چه عباس یغ خلق آمنوا چه ایمان را اولده و عمل الصالحات عمل که موافق دشاری من الظلمات ده تیارو ده کفرنا ده تیارو ده شرک و ده نافرمانینا اذن نوری رنا ده ایمان تا رنا ده توحید تا رنا ده فرمان برداری تا و من یؤمن بالله اغسو چه ایمان را اولی پا اللہ تعالی بانده یعنی ده آغا احکام و یعمل صالحا او عملو کی موافق دشاری بشارت ته جسوک ده اومنی یو دخل هو جنات النزن داخل بکدر اللہ تعالی باغنو تا تدریج بیگی من تحت رنهار لاند دو ونو داغین ولی خالدین فیا ابدا همیشه بیدی فلی جنت کے همیشه قد احسن الله له رزقا یقینا خیستا کرده اللہ تعالی ده غسلی دار رزقا خیستا رزق ولا اللہ تعالی ورکی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رعت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ده احسن رزق ده الله الذي خلق سبع سماوات دلیل عقلی او داغی مقصد خا مقصد دسده دسده پار راغل ده ده دلیل عقلی بیانی گی نو دو مقاصد ذکر کئی الله الذي خاص الله غذاب ته خلق سبع سماوات ته پیدا کری دی واسمانونا ومن الارض و دزمکونا مثلهن پا اندازه ردی اسمانونو یعنی اسمانونا و نزمکم سدی زمکم و دی زکتی من الارض مثلهن نوی کنا و دازمک و سنگ دین پا دیبان اللہ تعالی عالم دی یو اگر روایت کی راضی کنا که و زمکی دی او پا دی و وار و زمکو کسا شی دی بیا مطلب پا هر زمکا که آدم دستاسو دا آدم غنتی او پا هر زمکا که مطلب داده چه انسانان دستاسو انسانان غنتی اگر روایت ضعیف تی بلکه موضوعی ورته ویلی دی بے حقی ضعیف گرده ولی دی او بعض ورتا موضوعی ویلی دی اگو زانتا دی خو لیکن زمکی و دی و شکل سنگا دی شکل اللہ تا معلوم دی سوک و بری ازمون اخلی سوک دا و سیاری اخلی سوک سکی لیکن دا خبر رچ حقیقت اللہ تا معلوم دی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنظر الامر راکوزیگی حکم دا اللہ تعالی بینهن پا میانددی و اسمانون و دزمانو کی دیکھ دا اللہ اوامر چلیگی یتنظر مطلب دا دی چلیگی اڈر پکر چا چلیگی اڈر پکر دا اللہ تعالی چلیگی قانون ملک و بادشاہ پا دی وارو که اللہ تعالی دی بل سوک نیشتا دی مطلب دا دی خواب جا امر یعنی حکم شرعی او یا دارج یتنظر الامر اوامر دا اللہ چلیگی نو حیات و ممات و دغا شانت باران و قاتس دغا باران بندی دلو رات دلو دغا حکومتون ملاوی دلو سشیدی لرکی دلو جوان دغا چکم ده بادشاہی نیولو شکست و فتح و دا طول چیز نصدی دا یتنظر الامر دا دا اللہ تعالی حکمون دی ادرون چی چلیگی بینهن نا پمین دده که اس دا دلیل عقلی ماتا استوی دے مقصد دتا ذکر کئی چه دلیل عقلی سره پارا بیان کی دو مسائل ولا پارا لتعلمو دل پات تاسو کوه شی ان الله علی کل شیء قدیر یقینا اللہ تعالی پاری او سپ قدرت لرون کرے دای د خدای یو صفات و ان الله قد احاط بكل شیء علما او یقینا اللہ تعالی راگیر کرے هر یو شی په علم کی دای د خدای بل صفات عزیز حکیم سره او عزاد غفر عزیز علیم سره چه سمرا ذکر کیگی دا دلائل عقلی او مقصد نه ما تاسو ذکر اصول وی ما دلائل و عقلیو کے مقصد مقاصد دو بھی یو دا اللہ قدرت ثابت اول یو دا اللہ علم ثابت اول او بیا دوار و حاصل دار چھ اللہ الہیت او دا اللہ خدائی ثابت اول دا پک مقصد دی دلیل دلیل عقلی کا مقصد بیان کو صورت ختم چھ پدی رائے باندھی تو صورت کے دیار لس اوامر او درین نواہی اگر ذکر شو احکامات اغا طلاق او د قرانی سره متعلق چھ پائی کہ طلاق د عدت د رجوع د رنگ مطلب د سکنا د نفقی د ارضاء د دی مسائل پک ذکر شو دا عدت اقسام پک دری نور ذکر شو یو خدان تا دے مشهور لیکن دا دری قسمونه پک نور دا آیسی دا نابالغی او دا رنگ دا حاملی عدت اغیر در تا ذکر کرو او پا دی صورت که لطا تقوی پینزه فایدیم ذکر کری او بار بار لطا تقوی ذکر کرو چه گواری تقوی ری تر تا دا لحظه دارن نشی ذکر چه کورانه کورانه راشی بیا تقوی خلق پریدی نو دا کارو نکی